Caminava sense embranzida. Naturalment, aquell dia plovia i feia fred. Havien arribat les primeres neus. Els peus l'anaven duent cap a qui sap a on. Per tòpic que sembla, sabia que ningú no l'esperava enlloc. Les ganes de dir coses s'havien esmicolat en petits sorollets pronunciats sota la pluja, enmig del fred. Sentia la remor de l'aigua caent al terra, damunt els sostres de plàstic, contra les xapes dels pocs cotxes. Dins el seu cap, també esmicolat, no hi havia forces ni per queixar-se'n. Simplement vivia una època dolenta i ara li venia una tongada d'esdeveniments injustos. S'acostumà a la tristesa, tal com si no coneguera res més, com si res més poguera ser. Va viure així. És trist, però què hi podem fer? Els seus amics i amigues, el recordem. Recordeu-lo, ni que siga un moment. Si encara algú se'n recorda de resar, que ho faça. Ja res més li pot fer mal. Descanse eternament.